Hát be vannak baszva. Most kérdik el, 4-12-kor a feltételeket is. Látom, az van, hogy az átlagot is nézik, plusz még a szakmai gyakorlaton, hogy én befejeztem ezt a villamosságot, de még arra is kell nekem küldeni, hogy én rendszeresen járok oda. Hogy a saját szakmában dolgozok, hogy ne menjek át önköltségre. Érted? A szakmai gyakorlatra is kell külön papírokat. Érted? A szakmai gyakorlat, amit én befejeztem. Igen, és azon át kell dolgozni. Hát megkérdezem, hogy beraknak valahova dolgozni, itt az iskolán át, vagy én nem tudom, beszélek az igazgatóval most. Hogy a szakmai, én mondom szépen, hogy én mondom az igazgató, hogy önköltségen nem fogok menni. Ha kell hozzá a szakmai gyakorlatom, hogy legyen valahol, így a legyen, akkor beszélek egy pár gyára, hogy legyen valami. Hát én biztos nem fogom én ezt a hülyeséget bevállalni, hogy semmit. Önköltségen nem fogom, ugye nem vagyok tisztára. Ennyire én ezt nézem. Amelyek úgy volt megkérdezve, hogy az magyar állam teljes mérték. Még csak annyi 1,5 millió forintom, mega. Amis, ha nem lehet, akkor meg akkor nem iratkozol, megkérdezem tőle. Akkor. A saját szak. Ja. Ilyen hülyeséget, az a cserük sem ment bele. Azt nem a saját szakmájába dolgozott. Nem? Pedagógia. Nem úgy van, minden agyán leírják. Hogy jó. Valami gyárba, vagy akárhova, nekik azon át. Elment, ami... Megkérdezem. Ha nem, akkor meg... Dávid, alatt van egy címet, nem osztályt. Hogy? Több helyen nem tudnak átverni, mész a szemébe. Szóval. Thank you. Можно же поместить. Átolvasta. héten úgy van, hogyha kettő alkalommal kell egy alapköltséget, aztán mindig 4000 forintot. Ingyen, és aztán 4000 forintot. Nem megyek be ilyen hülyeségbe, hiszen az ilyen nem vagyok már. Igen, nem költség, hogyha már rögtön, hogyha 6. alkalommal nem tudod berakni, azért nagyon sokan nem rakják le, tehát 6. alkalommal nem tudod lerakni, akkor megbuksz az egész egyetemről. Nem tudod befejezni. Igen, ilyesül bele sem megyek. De várjál, de még ott vannak a... ami kell az alapképzések, se nincsen MMM hatanikára. Igaz, én fizetések az... nincsen meg a mechanikára. Nekem a villamossági mérnöke van még. Az nincsen itt. Hát, ez lesz jövőre. Vagy lesz pedagógia? Nem, ez nagyon nagy hülyeség. Ha minden, ez megkezdem tőle. Kell az életben nem menni a hülyeség felé. Az ívnak a fizetség csak. Jelen vagyok. Nem arról beszélek, hogy munkahely, vagy nem. Amúgy sem bízott meg az a főiskolába abszolút. Amúgy sem mennék. Azt kérik, hogy a szakmába való tapasztalatot. A szakma. Én is tömnő, te. Na. velike odlike brojeva? Tam momentalno nema. Allora, quelli che fate qui? Quelli che fate qui, Maio? Il Maio? Sono poche, no? C'è da sedere. C'è da sedere. Sono poche. Sono buone. L'ultima della nena. Nena, amore. Bravo. No. To je isto, to samo u manjim brojevima. Thank you. Halló. Nincs az a, tudod, az erős fehér vonal, amit legelsek értem, az itt a legtartod azt a patikámat. Ott, amit egy élet kibír. Nincsen. Ugyanaz a szart fajta van, amit be tudtam venni 3000-é, tudom, még minden fél év után kilukad. Én meg az nem akarok venni, hogy kilukadjon megint csak. Megmerdem az interneten. Az nem akarok venni, hogy kilukad megint csak. Én nem voltam ott, 3-ra kell oda menni. Majd meglátom azt is. Thank you.

Thank you. Thank you.